دو گھنٹے میں آخری کس کی چھکی ان کی نہیں تھی أو قال غير ذلك فقال وجبت فقيل يا رسول الله كنت لهذا وجبت ولهذا فوجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض قال حدثنا مسجد إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الوهاب بن جريدة عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر رضي الله تعالى عنه فمرت جنازة فأتي خيرا فقال فمرت بجنازة فمرت جنازة فأوتي خيرا فقال عمر رضي الله تعالى عنه وجب ثم مر بالصلاة فأوتي خيرا فقال وجب ثم مر بالثالثة فأوتي شرا فقال وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين فقال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي من المسلمين شهد له أربعة فجر أرسله الله الجنة كلها أو ثلاثة قال وثلاثة كلها واجبت واثنان قال واثنان ثم لم نسلم جی تو اس سے پہلے روایت کے اندر آیا ہے آپ کے سامنے اس روایت میں کہ چار لوگ گواہی دے دیں تین لوگ گواہی دے دیں دو لوگ گواہی دے دیں کہ دو لوگ بھی اگر کسی کی تعدیل کر دیں تو تعدیل مانی جائے گی البتہ ایک کے بارے میں سوال نہیں ہوا اگر ایک آدمی کسی کی تعدیل کر دے فلاں عادل ہے تو کافی یا نہیں کافی ہے یہاں اس کا تذکرہ نہیں آیا ہوا ہے لیکن آگے مستقبل ایک باب میں آئے گا کہ ایک آدمی کی تعدیل بھی کافی ہے آگے باب پڑھیں گے ان شاء اللہ الشہادت علی الانصاب انصاب کے سلسلے میں گواہی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کی اولاد میں سے اور رضاء المستفید اسی طرح سے رضاعت یہ مشہور ہے سب لوگ جانتے ہیں فلاں نے فلاں کو دودھ پلایا ہے اس بارے میں آپ شہادت دے سکتے ہیں تو بالکل عام سی بات ہے سبھی لوگ جانتے ہیں والموت القدیم کسی آدمی کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا سبھی پورے معاشرے کے اندر مالو فلاں کا انتقال ہو گیا ہے آپ گواہی دے سکتے ہیں ہاں فلاں کا انتقال ہو گیا کیونکہ آپ ہمیں آنکھ دیکھے تبھی گواہی دیں بالکل مشہور سی بات ہے سب جانتے ہیں فلاں مر چکا ہے تو اس کے بارے میں گواہی دے سکتے ہیں آپ فرمایا اللہ رسول نے کہ مجھے اور ابو سلمان دونوں کو سوئے بانے دودھ پلایا ہے لہٰذا ان کی بیٹی اس کی شادی میری کیسی ہو سکتی ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا آپ اللہ رسول نے دیکھا تھا کہ سوئے بانے مجھے دودھ پلایا ہے کیسے معلوم ہوا دوسروں سنا ہوگا کہ پلایا ہے تو اس طرح سے جو مستفید رضا ہوتی ہے اس کا اعتبار کیا تھا تصبو تو بھی لیکن رضا تصبت کر لیں پھر بھی تصبت کرنا ضروری ہے ورنہ غلط مسئلہ ہو جائے گا معلوم ہے دودھ پلایا معلوم ہے نہیں پلایا تھا نہیں پلایا معلوم ہے پلایا تھا دودھ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن شراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن عليهم أطلقوا فلم آذن له فقال يا ميري باس أخلا آية ثم أنا أندر أجاز نيدي أنكو فقال أتحتجبين مني وأنا عمكي تو میں نے کہا آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں اور میں تمہارا چچا ہوتا ہوں اور مجھ سے پردہ کر چچا تو کون سا پردہ ہوتا ہے میں نے کہا آپ میرے چچا کیسے آپ میرے چچا میری بھابھی نے آپ کو دودھ پلایا ہے تو میرے بھائی کون ہو گئے تمہارے کون ہو گئے تمہارے بھائی باپ ہو گئے اور باپ کا بھائی کیا ہوتا ہے چچا تمہارا چچا نہیں ہو گیا میں تو میرے بھائی نے میرے بھائی کی جو بیوی ہے اس نے تمہیں دودھ پلایا ہے لہٰذا میری بھابھی تمہاری ماں ہوئی اور میرے بھائی تمہارے کون ہو گئے کون ہو گئے باپ ہو گئے اور میں تمہارا کون ہو گیا پھر چچا ہو گیا رضاعت کا جوڑنا مشکل ہوتا ہے رضاعت والا عجیب و غریب سب حساب بن جاتا ہے تو اس طرح سے رضائی چچا ہو گئی بے لبنے ابھی کس کا دودھ پلایا ہونا صاحب بھائی کا دودھ کیسے ہوا بیوی نے پلایا ہے بھابھی نے اور بھائی کا دودھ کیسے بے لبنے ابھی تمراد اس سے ہوا کہ کسی سے بچہ پیدا ہوا بچہ دودھ کب ہوتا ہے بچے کے بعد ہوتا ہے تو گیا کہ انہی سے جمع کے نتیجے جو اولاد پیدا ہوئی تھی پھر دودھ ہوا تھا وہی دودھ پلایا ہے ہماری بھابھی نے آپ کو. میں نے کہا ایسے ہم تو نہیں مانیں گے. اللہ رسول سے پوچھا, اللہ رسول نے کہا ٹھیک ہے داخل ہو سکتے ہو, اصلا تمہارے یہاں آ سکتے ہیں, اے دن لو آنے دیا کرو. لوگوں نے کہا اللہ رسول حمزہ کی بیٹی شادی کر لیجیے آپ. اللہ رسول نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, جی ہماری یہ رضائی نتیجی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سنا کہ کوئی آدمی حفصہ کے گھر میں اجازت چاہ رہا ہے. صلی اللہ رسول سے کہا اللہ کے رسول, اور دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کوئی صاحب اندر ہونا چاہتے, پتہ نہیں کون آدمی ہے. تمہارا سننا کو لگتا ہے مجھے فلاں آئے ہوں گے حفصہ حفصہ کے یہ رضائی چچا آئے ہوں گے. کہا اللہ اگر میرے فلاں رضائی چچا زندہ ہوتے تو بھی میرے گھر میں آ سکتے تھے. کہا کیوں نہیں آ سکتے تھے, اگر رضائی جو تمہارے زندہ ہوتے آ سکتے تھے. وہ بھی ایسے ہی آپ گھر میں کون بیٹھا ہوا آدمی اگر کس طرح سے کہا یہ میرا رضائی بھائی ہوتا ہے. کہاں ذرا قاعدے دیکھ لیا کرو, میں نے خوان کنہ بھائی تمہارے کون ہیں. رضاعت ایسے نہیں ہو جائے کرتی ہے, رضاعت آدمی بھوک سے پیے وہ رضاعت ہوتی ہے, ہلمو لگا رضا نہیں ہو جاتا. تحقیق کر لیا کرو. اسی پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے اور وہ لفظ کون سا آخر میں مولانا صاحب باب میں آیا ہے, وقت تثبت بھی ہے, وقت تثبت بھی ہے. اس کے اندر تثبت کرنا ضروری ہے آپ کو, دیکھ رہے باقی رضائی بھائی چچا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. جی ہاں, کوئی کسی آدمی نے دوسرے پر تہمت لگائی تھی تعزیف ہو گیا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, ولا تقبلوا لهم شها اولئك هم الكافرون صح, اولئك هم پہلے اس سے پہلے آیا ہوا ہے, ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. اس کی بات کیا ہے, تو ان کی نہ تو گواہی قبول کرنا ہے اور ایسے لوگ فاسق ہیں. تو جو آدمی کسی پر تہمت باندھے اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوا کرتی ہے ایسے آدمی کی. تو یہاں باب شہادت, کوئی آدمی قاذف تھا کسی پر تہمت لگائی تھی, اب وہ بعد میں کسی کے بارے میں گواہی دیتا فلاں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے, اس کی گواہی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اس کی گواہی نہیں مانیں گے. کوئی چور تھا, چور آدمی گواہی دے رہا کسی کے بارے میں, اس کی گواہی بھی نہیں مانیں گے. ایسے ہی زنا کے الزام میں کسی کو کوڑے لگے ہیں وہ گواہی دے رہا کسی بارے, گواہی اس کی نہیں مانی جائے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکرہ شبل بن معبد نافع ان سب کو مغیرہ بن شعبہ پر قذف کے الزام میں تینوں کو کوڑے لگائے تھے. کی ہوا کہ ان سے اس طرح غلطی ہوئی ہے تو کہا چار گواہ لاؤ, تین گواہ ہوئے یہ چوتھا نہیں ملا کوئی, لہٰذا ان تینوں کو کوڑے لگائے تھے. پھر بعد میں توبہ کروائی, آئندہ شرکت نہیں کرو گے. کہا اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کی شہادت ہم مانیں گے. معلوم ہوا کہ الا الذین تابوا استثناء کس سے کیا گیا ہے, یہ استثناء کس سے ہے, الا الذین تابوا اولئک هم الفاسقون سے ہے یا لا تقبلوا شہادت نبدا سے ہے, یہ اختلافی مسئلہ ہونا. کچھ لوگ مانتے ہیں دونوں سے ہے استثناء ہے, لہٰذا اگر توبہ کر لیتا ہے تو فاسق بھی نہیں رہ گیا اور اس کی شہادت بھی قابل قبول. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خالی فسق کا حکم ختم ہو گیا لیکن اس کی شہادت تو قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہوگی. دو طریقے ہر لوگ موجود ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو گواہی بھی قابل قبول ہے اور فسق کا جو مسئلہ تو بھی ختم ہو جاتا ہے. اپنی تقدیر کے لیے میں غلط کہہ دیا تھا، جھوٹا الزام لگایا تھا میں نے، یا اس کی شہادت قابل قبول ہوگی. اذا جلد العبد ثم سقط جاب شهادته تقضي، کسی پر حق جاری کی گئی تھی بعد میں وہی قاضی بنا دیا گیا، محدود کیا بن گیا؟ قاضی بنا دیا گیا. اس کے سارے فیصلے صحیح ہیں، توبہ کر لی اس نے گناہ سے تو توبہ کر لیا، التائب من الذنب ثمن لا ذنب له، توبہ کر لیا ختم مسئلہ ہو گیا. جی ہاں دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاضی کی شہادت نہیں تھی. کون بعض لوگ ہیں؟ یہ اہل کوفہ کہتے ہیں کہ قاضی اگر توبہ بھی کر لے اور بعد میں گواہی دے، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی. اس کے بعد دیکھیں کیسے ان کے یہاں ٹکراؤ پایا جاتا ہے. پھر کیا کہا ہے دوسری طرف، کہ جب تک دو گواہ نہ ہو تب تک نکاح جائز نہیں ہے. فَإِن تَزَوَّجَا بِشَهَادَةٍ مَحْدُودَيْن، کہ اگر دو سزا یافتہ لوگ ہیں محدود ہیں ان کو گواہ بنائے شادی میں تو ٹھیک ہے. یہ کون سا مسئلہ ہوا؟ یہاں گواہی بناؤ تو گواہ بناؤ تو ٹھیک ہے، اور وہاں قاضی کو شہادت بناؤ تو کیا ہے؟ نہیں صحیح ہے. اور اگر دو غلاموں کو گواہ بنا لیں آپ شادی میں تو نہیں صحیح ہے. دو محدود کو بنا لیں تو صحیح ہے. دوسری طرف کہتے ہیں اگر کوئی محدود ہے، غلام ہے، باقی کوئی بھی رمضان کا چاند دینی گواہی دے دے تو مان لیں گے آپ. تو یہ کیا ستزاد اس طرح باعث ہے؟ کہیں مانو کہیں نہیں مانو، یہاں مانے یہاں نہ مانے، تو یہ کون چیز؟ اگر اس کی شہادت قابل اعتبار ہے تو ہر جگہ ہے، نہیں ہے تو کہیں نہیں ہے. اگلا باب کا ٹکڑا ہے، توبہ کیسے معلوم اس نے توبہ کر لیا ہے؟ کہیں میں توبہ کرتا ہوں یا اپنے اندر اصلاح پیدا کر لے، کیسے معلوم ہوا توبہ اس نے کر لی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا. کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھی کے باپ سے منع، کوئی ان سے بات چیت نہ کرے. الگ سے بعد میں کہا گیا توبہ کرو اس انداز میں کہ میں توبہ کرتا ہوں اس سے، اس کی کوئی شرط نہیں ہوتی ہے. آدمی کے عمل سے معلوم ہونا سے اس نے کیا کر لی ہے؟ توبہ کر لی. کہہ دے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور میں نے ایسا کہہ دیا. بعد میں صحیح سے توبہ کی، بالکل نیک خاتون بن گئی بعد میں. اس کی ضروریات میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دیا کرتی تھی، فلاں صاحب آئے تھے ضرورت لے کر دیتے. اگر آپ کو کوئی جور کی علاشات جور، اگر کوئی ظالمانہ کی مسئلے میں آپ کو گواہ بنائے تو اس میں آپ کو گواہ نہیں بننا ہے. پتا کر لیں پہلے کہ آدمی ظالم ہے یا مظلوم. مظلوم کے گواہ بنے، ظالم کے گواہ نہ بنے. آپ میری ماں نے کہا تھا میرے والد سے کہ میرے بیٹے کو ذبح کر دو تم. بہت دن تک ٹالتے رہے، سوچا نہیں صحیح ہے، لیکن آپ پیچھے پڑی ہوئی تھی بیوی تو ایک دن سوچا چلو دے ہی دیتے ہیں بیٹے کو. کہاں جاؤ گا بنا کے اللہ کے رسول کو اس کو. امہ ملدن سوا اور بھی لڑکے آپ کے ہیں؟ لا تشہدنی، کہا مجھے گوانا بنے اس ظلم پر. لا اشہد علی، میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. قال عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أبدي أتمنى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بعدكم قوما ان بعدكم قوما يشهدون ولا يستمعون ويشهدون ولا يستشهدون وينظرون ولا يقولون ويذكر فيهم یا بعد میں لوگ ایسے آئیں گے گواہ نہیں بنایا جا رہا پھر بھی گواہی دینے کے تیار ہوں گے، ظاہر جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے، گواہ نہیں بنایا پھر بھی آ رہے ہیں گواہی دینے کے لیے. پہلے لوگ ہمیں گواہی دینے میں پٹائی کرتے تھے، گواہ گواہ مت بنا کرو کسی مسئلے کے اندر. کسی کے پاس شہادت ہے تو اس کو پیمان بھی نہیں ہونا چاہیے. جہاں آپ کو بے موقع گواہی نہیں دینا ہے وہیں کہیں گواہی آپ کے پاس ہے اور ضرورت ہے کسی آدمی کو آپ کی گواہی کی تو بغیر مانگے بھی آ کر جا کے گواہی آپ کو دینا چاہیے، گواہی کتمان نہیں چاہیے. آپ شہادت ایسے پیش کریں گھما پھرا کے پیش کریں، سمجھ میں آئے سامنے والے کو ٹھیک سے صاف صاف بات بتائیں گھما پھرا کے نہیں. قال حدثنا عبد الرحمن شہادت الامان نابینا شخص کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے ان امور کے اندر جن کا تعلق کان سے، وہ امور جن کا تعلق کان سے ہے آپ نابینا شخص کو بھی گواہ بنا سکتے ہیں. اس کے احکام کا اعتبار ہوگا، اس کی نکاح کا اعتبار ہوگا، اس کی نکاح کرانے کا اعتبار ہوگا، اس کی بیعت کا بیع و شراء کا بھی اعتبار ہوگا، اذان دے تجویز کا اعتبار ہے، تمام چیزیں جن کا تعلق بھی آواز سے ہوتا ہے اس کا اعتبار ہوگا. بس عقل مند ہونا چاہیے. حتم کہتے ہیں ہر چیز میں نہیں، کسی کسی میں جائز ہے، جائز جن کا تعلق دیکھنے سے وہاں کہ میں نے ایسا دیکھا ہے، اس کے آگے کہاں دیکھے گا اس میں نہیں جائز ہے. تو کسی نے کہا کہ نہیں عامہ گواہی کیسے ہی ہوگی، تو انہوں نے کیا کہا اگر ابن عباس گواہی دے بولو مانو گے نہیں مانو گے، کیا کہا ابن عباس گواہی نہیں مانے گی، ابن عباس کیا ہوگا داخل ان میں نبی نہ ہوگا داخل عمر میں، تو کہا اگر وہ گواہی تو ان کی مانو گے نہیں مانو گواہی تو. آدمی کو پوچھ بتا جاؤ دیکھو ذرا دن غروب ہوا کہ نہیں ہوا، دیکھو سلح فجر ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ نابینا ہو گئے تھے عمر میں. استاذن تو اعلیٰ عائشہ، میں نے کہا اندر آنا چاہتا، نام پوچھا بھی نہیں انہوں نے، سمجھ گئی کون صاحب ہیں، کیا کہا قالت سلیمان ادخل، کہا سلیمان اندر آ جاؤ، انہیں نام بتایا نہیں اپنا، معلوم ہوا کہ آواز سے بھی آدمی پہچان جاتا ہے، زیادہ سنے کا بھی اعتبار ہوتا ہے، دیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے. ایک عورت نقاب پوش تھی، آنکھ وانکھ بند تھی، لوگ اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہی تھی نقاب کے اندر سے، تو متنقبہ عورت کی شہادت کا بھی اعتبار ہے. عباد ہادہ آئے تھے تو کہا لگتا ہے مسجد میں سے عباد کی آواز آ رہی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیکھے سمجھ گئے کون بول رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ سن کر کے بھی آدمی سمجھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز ان کے پہچان کے باہر محرمہ کھڑے ہیں آواز کا اعتبار عورتوں کی بھی شہادت کا اعتبار ہے وہ امور جہاں عورتوں کی شہادت مانی جاتی ہے تو بعض امور جہاں عورتوں کی شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا لیکن جن امور میں عورتوں کی شہادت مانی جاتی ہے صحیح نصوص موجود ہے وہاں عورتوں کی شہادت کا اعتبار ہے مالی امور میں اگر جہاں دو شہادت ہوتی ہے اگر ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں تو صحیح ہے باقی چار عورتیں ہوں تو نہیں چلے گا وہاں سے ایک مرد کو کم سے کم ہونا ضروری ہے یہ معلوم ہو عورتوں کی شہادت کا اعتبار ہوتا ہے یہ غلام کی شہادت کا اعتبار ہے سب اللہ جتنے لوگ ہیں سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں سب عبداللہ امام اللہ جتنے لوگ انسان ہاں غلام اپنے مالک کے بارے میں گواہی تو نہیں اعتبار ہوگا اس کا کیونکہ مالک کا ڈر اور خوف غلط گواہی دے سکتا اپنے مالک کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے معاملات میں نہیں چھوٹے چھوٹے عمر میں غلام کی گواہی کا اعتبار ہے جتنے دنیا میں سب بندے اور بندیوں کے لڑکے ہیں سب دنیا میں سب ہیں جتنے ہیں میں دوسرے ناحیے سے گیا میں ادھر سے پوچھا میں نے اس نے خیال کیا کہہ دیا ہے تو پھر کیسے شادی نکاح میں رکھیں گے آپ یا دودھ پلانے والی عورت ہی گواہی دے سکتی کہ میں نے دودھ پلایا ہے یہ حدیث الف کے غلط یہاں پر ظاہر ہے مولانا سر آج یہ حدیث الف کا رہی ہے اور باب تعدیل النساء بابہن بابن کہ عورتیں بھی دوسرے کی تعدیل کر سکتی ہیں کہ فلاں یہ عادل ہے فلاں کے بارے میں خیر ہی کی بات معلوم ہے تو عورتیں وہاں بھی دوسرے کی تعدیل کر سکتی ہیں یہاں کوئی آپ مجلس میں سے سن رہے تھے استاد نے کوئی چیز بتائی کوئی کلمہ سننے سے رہ گیا آپ کو مثلا چھینک آ گئی ذرا سی کی دھمکی آ گئی نہیں سن سکے آپ تو بغل والے سے پوچھ لیتے ہیں آپ ٹھیک ہے کہ ہم نے سنی تو ہے فلاں سے لیکن تھوڑا بہت حصہ فلاں سے سمجھایا تھا اس کو لوگ واضح کر دیا کرتے تھے آپ ہمیں نہیں فلاں فلاں صاحب نے کچھ حصہ سمجھایا تھا ہمیں التي في عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم حين قال لها ابو الزبير ما قالوا فبرأها الله منهم. قال زبير وكلهم حدثت إبراهيم. اتنے سارے لوگوں نے سبھی نے اس پورے واقعے کا الگ الگ ٹکڑا مجھے سنایا تھا, کسی نے بعد والا سنایا, کسی نے شروع والا سنایا, کسی نے سفر والا سنایا, میں نے سب کو سب کی حدیث کو سمجھا اور ملا کر کے ترتیب اور میں نے واقعہ بنا دیا ہے. وقد رأيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله تعالى عنه بعض حديثهم يصدق بعض. دوسرے ایک کی حدیث سے دوسرے کی حدیث کی تصدیق بھی ہوتی ہے. اب جیسے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ جو ہے جو اس کا واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میرا طریقہ تھا, میں حوضی میں بیٹھی رہتی تھی, زیادہ لوگ حوض اتار نیچے رکھ دیتے تھے, پھر حوض اٹھا کر کے اونٹ پہ لاد دیا کرتے تھے. مدینے کے قریب آ گئے تو ہم لوگ, آپ نے اعلان کر دیا کہ پڑاؤ ڈالنا ہے یہاں پر. اب ضرورت پتا حضرت کی لہٰذا میں ذرا سر باہر نکل گئی میدان میں. جب میں ضرورت پوری کر کے میں آئی تو ذرا سا یہاں سینے پہ میرے ہاتھ گیا تو معلوم ہوا وہ ہار بھی کرے تھا, وہ تو ہے ہی نہیں میرا ہاتھ. قدیم قطع یہ اطفار کیا کہ عقیق کا ہار تھا وہ گم ہو گیا, تو جزا کہا جاتا ہے ضرب من العقیق, عقیق جو پتھر ہوتا ہے اس کی قسم سے جزا کہا جاتا ہے. اور دفاع جگہ کا نام یمن کے اندر, تو دفار کے عقیق کا بنا ہوا ہار تھا, دیکھا میں نے ہاف کیا تو غائب وہ تو میں پھر واپس کی میدان کی طرف جہاں سے آئی تھی میں. اب وہ تلاشی تلاشی دیر ہو کے نہیں مل رہا تھا, دوسرے کے دار لے کر کے آئے تھے, وہ بھی دوسرے کا تھا اپنا تھا بھی نہیں. جو لوگ میرا ہاتھ اٹھا کے رکھتے تھے آئے وہ لوگ اٹھایا ہوتا اور اونٹ پہ لاد دیا, میں اس میں بیٹھی تھی, میں تھی نہیں تھی, میں تو باہر گئی تھی تلاشنے کے لیے. اس وقت عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی, زیادہ کھانا ہونا بھی نہیں ملتا تھا, ہلکی پھلکی ہوتی تھی, اندازہ بھی نہیں وہاں اندر کوئی بیٹھا کہ نہیں بیٹھا. اور تھوڑا کھانا کھایا کرتی تھی عورتیں, زیادہ کھانا نہیں کھاتی تھی, تو لوگوں کو کوئی اجنبا نہیں محسوس ہوا, کھایا تو کوئی اجنبا نہیں لگا ان کو, یہ تو لگتا ہے اس میں کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اونٹ کو ہگا دیا لوگوں نے, اس کے بعد کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی اس کے اندر ہو جا رہے ہیں سب. استمر الجیش, مجھے ہار کب ملا؟ جب وہاں سے لشکر جا چکا تھا تب مجھے ہار ملا, آیا دیکھا تو یہاں تو میدان تھا یا تو کوئی نہیں ہے. تو ایک ہار گم ہونے کا واقعہ سے لوگ کہتے دو بار پیش آیا تھا, ہار گم ہونے کا واقعہ دو بار پیش آیا تھا, ایک میں وہ جبکہ وضو تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی وہ الگ بات یہ ہے, جب وہ لوگوں نے اٹھایا اونٹ کو تو وہیں نیچے ہار پڑا ہوا تھا وہاں ہے, اور یہاں ہار کب ملا ان کو؟ باہر تلاش کرنے گئی تب وہاں ہار ملا, اور واپس آئے تو یہاں پر کوئی نہیں ہے. تو ہار گم ہونے کا واقعہ عائشہ رضی اللہ عنہ دو بار پیش آیا تھا, اسی لیے کہا تھا انہوں نے سید بن حضیر نے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ کوئی خیر کر دیتے ہیں, اس پریشانی میں بھی ایسا ہوا اور اس پریشانی میں بھی کیا آیت نازل ہو گئی کہ آپ تیمم کر لیجیے ایسے موقع سے. یہاں تک میں جہاں رہا کرتی تھی وہیں جا کر کے بیٹھ گئی, لوگ تلاش تلاش سے یہیں پر آئیں گے میرے پاس وہیں جا کر کے بیٹھ گئی. فوینا آنا جا لے سکوں, وہاں بیٹھی تھی کہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی ہماری, بیٹھے بیٹھے ہماری آنکھ آنکھ کیسے لگ گئی, فکر نہیں تھی وہاں سا, یہ تھا کہ تو آئیں گے نہیں ملیں گے, ملیں گے میں تو کیا کریں, لوگ ڈھونڈنے آئیں گے یہاں پر مجھے لے کر کے جائیں گے. سلمت لکوانی تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہی رہا کرتے تھے کہ کوئی بھی اس طرح کوئی سامان گرا پڑا ہوگا میں سب آخر میں لیتے ہوتے سب آئیں گے, تو جب صبح ان کی ہوئی آ کر کے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا لوگوں نے آ کر صبح ہوئی, صبح وہاں پہنچے دیکھا یہ کون تو عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں. کیا دوبارہ مانا سر پر آ سواد انسان, انہوں نے دیکھا کوئی آدمی سو رہا دور سے نظر آیا, انہوں نے کوئی سویا ہوا آدمی لگ رہا, سواد مانے سایہ کہ کوئی سویا ہوا آدمی دور سے انہیں محسوس ہوا تو میرے پاس آئے اور مجھے دیکھ کر کے پہچان گئے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ حجاب سے پہلے مجھے دیکھا کرتے تھے. حجاب سے پہلے منع نہیں تھا, حجاب کے بعد دیکھتے تھے. کیوں؟ چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں, چہرہ کھولنا نہیں صحیح ہے. اب یہ سب سے اہم مناسب دلیل ہے کہ چہرہ کھولنا صحیح نہیں ہے. چہرہ کا پردہ ہے باقاعدہ. حجاب سے پہلے دیکھا تھا مجھے, کیا دیکھ کے پہچانتا آدمی کسی کو؟ چہرہ دیکھ کے پہچانتا. تو حجاب سے پہلے مجھے دیکھا کرتے تھے, اس سے صحیح معلوم. حجاب کے بعد مجھے نہیں دیکھتے تھے, چونکہ دیکھ رکھا تھا انہوں نے مجھے پہلے. کیا دیکھتے پہچان کے؟ تو عائشہ ہے, انہوں نے انا للہ انا الیہ راجعون بڑا سن کر کے مصیبت اس طرح کیسے ہارے کی چھوڑ گئی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنا اونٹ بٹھایا, اونٹ بٹھانے کے بعد اونٹ کے پاؤں پر اپنا پیر رکھ دیا, کہیں کھڑا نہ ہو جائے بیچ میں, کہیں چڑھنے لگے وہ. تو چنانچہ اس کے بعد میں سوار ہو گیا اونٹ پر, اس کا اپنا وہ نکیل پکڑ کر کے آ رہے ہیں اور میں اونٹ پر بیٹھی ہوئی. آگے آ کر کے جیش کہیں پڑاؤ ڈالے ہوا تھا, وہاں آ کر کے وہ لے کر کے مجھے پہنچے. اس طرح سے نکیل ہاتھ میں تھا, میں آ رہے, میں اوپر بیٹھی ہوئی ہوں. اب جن کو ہلاک ہونا تھا ہلاک ہوئے وہ لوگ. موقع ملا منافقین کو اس طرح سے غلط افواہیں پھیلانے کا. اور اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ عبداللہ بن عبید بن سلول ابن, جو یہ منافقوں کا سردار تھا وہی تھا. تو اس سے کیا معلوم ہو گیا؟ قرآن میں جائے ولدی بالکبر منہم لو عذاب علیم, ولدی تولا کبرہ ان کی مراد کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطابق کون مراد ہے؟ عبداللہ بن عبید بن سلول مراد ہے. شخص واضح ہو گیا قدیم المدینہ. ابھی حضرت عائشہ کچھ نہیں معلوم تھا لوگوں نے کیا کچھ کہا ہمارے بارے, تو بعد میں معلوم ہوا تب کہیں ہلکا من حلق. ابھی کچھ نہیں معلوم تھا ان کو. مدینہ پہنچنے کے بعد میرے مجھے میں بیمار ہو گئی, ایک مہینے تک میں بیمار ہوگی, پتہ نہیں تھا مجھے تک کیا ہو رہا مدینہ کے اندر. اس بیماری میں ایک بات کھٹکتی ضرور تھی مجھے, اس بیماری میں ایک بات کھٹک رہی تھی مجھے کہ اس سے پہلے میں بیمار ہوتی تھی, مسلم اتنا میرا خیال کیا کرتے تھے, اب کی بیمار ہو رہی تو وہ توجہ التفات نہیں نظر آیا مجھے اس بیماری میں. اب یہ گھر میں آتے تھے کہتے تھے السلام علیکم کیف تھی, کہ کیا حال ہے تمہارا, بس ہو گیا. یہاں تک بیماری میں بہت کمزور پڑ گئی. بیماری کے بعد جو کمزوری انسان کے اندر ہوتی ہے اسے نقاہت کہا جاتا ہے. تو بیماری بعد صحت تو مجھے ملی لیکن کمزوری کافی آ گئی تھی میرے اندر. تو ایک بار ہوا میں اور مستح جو تھے جن کی کفالت کرتے تھے ہمارے والد صاحب, ان کی ماں, دونوں ہم لوگ باہر میدان میں گئے جو ہمارا متبرر تھا, میرے جہاں پر ہم لوگ قداحت کے لیے جایا کرتے تھے. اس زمانے میں بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتا تھا, رات میں ہوتے جایا کرتے تھے. ہمارا معاملہ جو پرانے عربوں کا معاملہ تھا میدان میں جانے کا, پھر بریہ تھے سارا میں جانے کا. تو بریہ گیا تنزو کا, تنزو مانے ایسے ہی باہر جانا گھومنے کے لیے, چاہے گھومنا کہیں قداحت کہیں اس کو. تو شک ہے بریہ کا ہے یا تنزو کا. ہم لوگ واپس آ رہے تو اتنے میں جو ام مستہ تھی وہ اپنی چادر میں پھنس گئی, وہ گر پڑی جانے پھنس کر کے. انہوں نے کہا مستہ کا برا ہو, کیا کہ انہوں نے اب گر رہی ہیں اپنا اور تو کسی دے رہی ہیں اپنے بیٹے کو, آتا ہے ایسا مستہ. میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہیں آپ مستہ کے بارے میں, ایسی غلط بات آپ کہہ رہی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں, یہ تو بدری صحابی ہیں, ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہا پگلی تمہیں نہیں معلوم, اسی نے تو تمہارے بارے میں ساری بات پھیلائی ہے. اب انہوں نے مجھے عارف کے قول بارے میں بتایا, میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں جانتی. سب سے پہلے جو خبر مجھے ملی اس طرح کی, لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, انہیں سے امی مستہ سے ملی مجھے. اب جو تھا اب یہ سارا سن کر کے تو آدمی اچھا سخاصا آدمی بیمار پڑ جائے, یہ سن کر کے بیماری میرے اور اضافہ ہو گیا اس کے بعد. گھر آیا میں پھر وہی کہا کئی فتیق ہوں, میں نے کہا میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں. کہا میکے جانے کا مقصد یہ تھا اپنے مال تک جا کر کے تحقیق کرنا چاہتی تھی, میں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے مستر اس طرح بتایا, واقعی مسئلہ صحیح ہے یہ. میں نے کہا امی سے کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا بیٹی ذرا سا دھیرے سے رکھو تم, اب بہت گمبھیرتا سے نہ لو مسئلے کو اس کو، ذرا سا ہلکے سے لو مسئلے کو. کہتے کو اس طرح ہوتا رہتا ہے، کوئی عورت ہوتی ہے حسین و جمیل ہوتی ہے، جس آدمی کے نکاح میں اس کو بہت چاہتا بھی ہے، اس کی سوکریں اور ہوتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہو جائے گا. لہٰذا اس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت نہ دے دوں، ہوئی یہ بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. میں نے کہا اس کا مطلب میں سمجھ گیا، اس کا مطلب ہے دل مسئلہ. میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول کو معلوم ہے اس بارے میں اس طرح کی باتیں. میرے رات بھر جو میری یہ والی گزری تو رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، لائر نہ تو میرے آنسو تھم رہے تھے. بلا اختہلو بینو جی ہم فساد بلا کر بلا اختہلو بینو، جو آنکھ میں نیند کا سرما بھی لگا ہوں مجھے، ذرا سی نیند نہیں جائے. تو اگر بالکل نیند نہ، کیا کہتے ہیں، لم اختہل بینو، میں رات بھر میں جاگتا رہا، تیاری کرتا رہا امتحان کی، اور رات بھر نیند نہیں آئی. جب وہی کا نزول نہیں ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان لوگوں کو، علی بن ابی طالب تھے اور کون تھے، اسامہ بن زید تھے. یہ مشورہ کرنا تھا کہ کیا کروں، طلاق دے دوں بیوی کو، کیا کروں میں، مسائل بہت پیدا ہو رہے ہیں اور نبی کے گھرانے کے بارے میں اس طرح باتیں پھیلائی جا رہی ہیں. تو خانہ نبوت سے جنہیں محبت تھی، اس طرح کا مشورہ انہوں نے دیا، سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے پہلے آپ کے سامنے آیا تھا. علی نے کیا مشورہ دیا تھا مولانا صاحب، کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کمی تھوڑی نہ ہے، بہت ساری عورتیں موجود ہیں، یہ نہیں دوسری ملے گی آپ کو، کیا کر دیجیے، یعنی کیا کر دو مولانا صاحب. ہاں طلاق تمہیں بتایا نا، اگر رسالہ کی تھوڑا تھوڑا مسئلہ سب تھا اس طرح کا، تو کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ تعالیٰ بہت عورتیں موجود ہیں، کوئی تنگی رکھی اللہ تعالیٰ نے، وہ نہیں دوسری عورت مل جائے گی آپ کو. تو اللہ کیوں منع کر اس طرح کا، اللہ تعالیٰ طلاق کو مشورہ کیوں دیا مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ جی مولانا صاحب، بھابھی بھی ہوتی تھی ان کی اہلیہ کی، اچھا رضی اللہ تعالیٰ نے تو ایسے کیسے مشورہ دیا مولانا صاحب. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کس کا خیال کیا مولانا صاحب، کس طرح سے خاندان نبوت پر ایک نبی کے اوپر آنچ آئے ایک عورت کی وجہ سے، یہ بالکل مناسب نہیں. جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور اس نبی پر آنچ آئے کس کے گھرانے میں، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرانے پر اس طرح کی آنکھ کی بات آئے، لہٰذا قطعی مناسب نہیں ہے. لہذا جس وجہ سے آنکھ جا رہی ہے اس کو الگ کر دینا بہتر ہے. باقی جہاں تک مسئلہ عورتوں کا، اللہ تعالیٰ بہت ساری عورتیں عطا فرمائے گا، تو ایک عورت کے لیے نبی کی نبوت کیوں بدنام ہو. تو نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہلو کو دیکھا، اور یہ پہلو دیکھ کے انہوں نے مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ بہت ساری عورتیں کسی اور شادی کر سکتے ہیں. آپ بنسا اور سواہ کثیر، باقی آپ نے بریرا مادی سے پوچھ لیجیے، آپ صحیح سے بتا دیں گے آپ کو ان کے بارے میں. آپ نے بریرا کو کیوں بلایا مولانا صاحب، ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ تعدیل کرتی ہیں ان کی نہیں تعدیل کرتی ہیں. تو عورتوں سے تعدیل آپ ماں سے جی پوچھ سکتے ہیں، فلاں کے بارے میں کیا رائے نہیں پوچھ سکتے ہیں آپ. معلوم ہوا عورتوں کی تعدیل کا بھی اعتبار ہوتا ہے، اگر اور کسی کو عادل قرار دے دے تو ٹھیک ہے. کیا کوئی چیز تم نے دیکھی عائشہ کے بارے میں جو تمہیں شک و شبہ میں ڈالے کوئی چیز اس طرح کی ہو؟ اب میں سو عیب ہو، کوئی عیب والی بات میں نہیں دیکھی سوائے اس سے زیادہ. عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں آپ نے اپنے آپ کو معذور کہنے کی بات کی، کہ کون مجھے معذور سمجھے گا اس کے بارے میں. یعنی اس کی ادا یہاں تک ابھی تو کہتا تھا اس طرح، اب میرے گھر کے بارے کہنا شروع کیا غلط بات ہے، اور ایسے آدمی جو بالکل غلط بات ہے بالکل، کیا جی قتل میں اس کے، تو مجھے معذور سمجھا قتل میں، اور قتل کر دے اس کو. جب کبھی وہ میرے گھر میں آتے تو میرے ساتھ ہی آئے کرتے تھے، کبھی تنہائی میں کبھی گئے ہوں گے، پرانا تعلق رہا تھا بالکل، سرے سے کوئی بات نہیں ہے. وہاں سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ آئے ہیں منا صاحب، اس طرح کی مشکلات آتی رہیں گی دنیا میں اگر آئے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ سوچتے ہیں ہمارے خلاف کیسے فلاں نے کچھ کہہ دی اس طرح کی بات, اور بہت زیادہ مشکل پڑ جائے, ٹینشن پڑ جائے آپ کو. سوچ لیں دنیا میں آئے ہیں تو اس طرح کی مشکلات آتی رہیں گی. خود انبیاء پر اس طرح کی مشکلات چھوٹی بات ہونا چاہیے, بیوی کو انتظار ہو جانا بہت ہی بڑی بات اس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں. تو سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہو سکتا ہے تو ہمارے اجتماع کے ساتھ اس طرح کی بات. دنیا میں طرح طرح کے فکر کے لوگ ہوتے ہیں, خیال کے لوگ ہوتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول میں معذور سمجھتا ہوں آپ کو, اگر ہمارے قبیلے اوس کا ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے گردن اس کی اڑا دیتے ہیں, اور اگر خزرجی ہے وہ شخص تو ہمیں حکم دیجیے, اجازت دیجیے آپ, اس کی گردن اڑانے تیار ہم لوگ. اب ادھر سے اوس کے سردار نے یہ کہا, حضرت کے سردار ساتھ میں وعدہ کھڑے ہوئے, اس سے پہلے بڑے نیک آدمی تھے, وہ اچھے آدمی تھے, وہ آدمی نیکی چاہتے نہیں وہ, لیکن ایک خاندانی عصبیت قبیلے کا مسئلہ آ گیا. ہمارے اوس کا ہے, ان کے حضرت کا اگر ہے تو قبیلے کا مسئلہ آ گیا, لہٰذا اب انہیں حمیت نے, خاندانی حمیت نے, عصبیت نے یہ بات کہنے پر ابارا. کیا کہا انہوں نے؟ امر اللہ. جھوٹ بولتے ہو تو میں قتل کر سکتے ہمارے فرد کو, جانتے تھے ہمارے خاندان کے مولانا کو, کس کے بارے میں اشارہ اللہ رسول کا, اور صاحب الماد بھی جانتے تھے ہمارے خاندان کا نہیں ہے. اس انداز میں کہا انہوں نے کہ ہمارے خاندان کو ابھی طے طے کر دیتے ہیں. کیا چیز طریقے کی بات ہے, یمین اللہ کو طور پر ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, ہم قتل کر کے رہیں گے ایسے آدمی, تم منافق آدمی ہو, منافقوں کا دفاع کرتے ہو تم. جب ایسا موقع آتا ہے تو کون ہے تم کا, کون سا آدمی نبادہ ہے, کون سا آدمی معاذ ہونا سر, اس طرح کا موقع سب آ جاتا ہے جب تمہیں کا تب. ہاں پھر تو کا موقع آنے دینا چاہیے, تو پھر آنے دے گا آپ کون سا آدمی, کہاں سے نابل سے پڑ گیا, کہاں پڑ گیا ہمیں, تو موقع مت دیجیے کسی کو اس طرح کے معاذے کا آپ کے بارے میں اس طرح سے کہے. اب اس کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا, آپ دونوں قبائل اٹھ کھڑے ہوئے, ادھر سے اوس, ادھر سے خزرج, اور یعنی قریب تھا کہ اب لڑائی پر آمادہ ہو جائے دونوں قبائل. اللہ سے ممبر پر موجود تھے اس وقت, آپ ان کو آپ نے سب کو ساکت کیا, چپ کیا آپ نے, کیا خاموش رہے آپ لوگ, مسئلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جو آپس میں مسلمانوں کو ہے مسئلہ ختم ہو گیا, اس کے بعد آپ نے اس کے عبداللہ بن ابی کے بارے میں کچھ نہیں ہوا. رات بھر تو روئی تھی میں, دن بھر روتی رہی میں. روتے روتے لگ یہ رہا تھا شاید اب میرا کلیجہ شک ہو جائے گا, کبھی کلیجہ میرا شک ہو جائے گا, پھٹ جا کر روتے روتے. میرے والدین میرے باپ بیٹھے ہوئے تھے, میں رو رہی تھی. اتنے میں ایک انصاری خاتون آئی میرے پاس, یاد مانگی اس نے, وہ بھی آ کر میرے ساتھ رونے لگی. روتے کو دیکھ کر کے آدمی کو رونا آ جاتا ہے. اتنے میں اللہ کے رسول آ گئے. اس دن سے آج تک کبھی میرے پاس بیٹھے ہی نہیں تھے اللہ کے رسول. اس کے بعد آپ نے آ کر کے صاف بات کرنا چاہیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, ہم دو صلات پڑھی آپ نے, اس کے بعد کہا عائشہ دیکھو تمہارے بارے میں مجھے فلاں فلاں طرح کی بات معلوم ہے, لوگ کہتے تم نے ایسا تم سے غلطی کا ارتکاب ہوا ہے, اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بری قرار دے دے گا, المم سے بدم بھی, اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو ہی گیا ہے, عالم الغیب اللہ کے رسول سے بنانا سر, نہیں عالم الغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے سر, کچھ نہیں مسئلہ ہوتا ہے سر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, ورنہ اگر تم سے پتا ہوتا کہ غلطی نہیں ہوئی اگر عالم الغیب ہوتے, اگر تم سے گناہ کا صدور ہو ہی گیا ہے تو اس کا اقرار کر لو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. جب آپ نے اپنی بات یہ ختم کر لی, میرے سارے آنسو بالکل بند, جیسے آنکھوں میں آنسو کا خطرہ بھی نہ ہو گئی. میں نے اپنے والد سے کہا اللہ رسول کو جواب دیجیے آپ, تو انہوں نے کہا کیا جواب تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کہا تم ہی اللہ رسول کو جواب دو. ماں بھی کہہ رہی میں کیا جواب دوں اللہ کے رسول کو, میں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں بالکل ابھی تو نو عمر تھی, زیادہ عمر بھی نہیں تھی, اگر شادی کے وقت رسول نو سال کی عمر تھی تو بہت ہوا, تین سال کے بعد کا بات کیا ہے, تو نو دن کتنا ہو گیا, بارہ سال, اتنی عمر میری ہوئی, کیونکہ سعد بن اس مسئلے میں کون موجود تھے, سعد بن معاذ موجود تھے, اور سعد بن معاذ کی بات کبھی خزرہ خندق کے بعد ہو چکی تھی, زیادہ معلوم اس سے پہلے کا واقعہ سارا ہے. میں بہت قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتی, عمری کیا تھی قرآن کی تلاوت کی, زیادہ تلاوت نہیں کر پاتی تھی, تو میں نے کہا بکرا بھی انفوزی کو, تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے لوگوں سے کچھ باتیں کرتے ہوئے سن لیا ہے, وہ چیز آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے کہ ایسا ہی ہے, اور اس کی تصدیق کر رکھی ہے آپ لوگوں نے. اب اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں, اللہ جانتا بری ہوں میں, اگر میں کہوں بری ہوں تو آپ لوگ نہیں مانیں گے. اور اگر میں اعتراف کر لوں, اللہ جانتا میں نے کچھ نہیں کیا, لیکن اگر جھوٹ میں کہتا ہوں میں نے کیا ہے, سب مان لیں گے ہاں باقی انہوں نے جو ہے گناہ کیا ہے. میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے ابو یوسف والی مثال پاتا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس وقت نام ہی یاد آ رہا تھا, اس وقت مجھے نام ہی نہیں یاد آ رہا تھا یعقوب علیہ السلام کا, کیا میں نے کہا ابو یوسف, میں اپنے اور آپ کے لیے ابو یوسف کی مثال بات جو انہوں نے کہا تھا میں بھی کہتی ہوں, صبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون, جو باتیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہی مستعان ہے اس پر, یہ میں نے کہا. اس کے بعد میں اپنے بستر پہ لیٹ گئی اور میں نے ادھر کر لیا, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ جب میں بے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے برات نازل فرمائے گا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی میرے بارے میں وہی اور قرآن نازل ہو جائے گا, میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی میرے بارے میں قرآن نازل ہو جائے. بس مجھے یہ امید تھی ہو سکتا ہے مسلم کوئی خواب دیکھ لے میرے بارے میں, حضرت معلوم ہو جائے آپ کو. آپ وہاں مجلس سے نہیں ہٹے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی وہاں سے نکلا, اتنے میں آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا. جی ہاں, آپ پسینہ ٹپکنا شروع ہو گیا آپ کے پیشانی سے, جیسے مونگا ہوتا ہے ایسے ٹپکتا تھا پسینہ آپ کا. یوم شاطر بالکل سردی کے دنوں میں. جی ہاں, جب آپ کی کیفیت زائل ہوگی تو اس کے بعد آپ کا چہرہ دیکھے دمک رہا تھا. جو سب سے پہلی بات اللہ نے کہی عائشہ, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی قرار دے دیا. تو میری امی نے کہا بڑھ کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کریں, کو میرا بڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کہا کہ نہ میں تو نہیں بڑھ کے جانا, میں تو اللہ تعالیٰ بڑھ کے جانی میں صرف کس کی تعریف کروں گی, اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں, میں ان کی کیوں کروں, انہوں تو ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے اس سے پہلے, اگر گناہ کیا ہو تو بتا دو, تو میں تو نہیں کھڑی ہو جاؤں گی ان کے پاس, یا وہ تھے خفا ہم سے یا ہم ہیں خفا ان سے, پر ان کا زمانہ تھا آج اپنا زمانہ ہے. جب برات کی آیت نازل ہو گئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مستاج جو ہے نا آج کی تاریخ سے جو ایک دانہ خرچ کر دوں اس کے اوپر, ایک تو میں اس کا خرچ کرتا تو اوپر سے کیا کرنا اپنے زمانے میں آپ نمک, تو میں کھلاتا پلاتا, الٹے ہی ہمارے بیٹی پر الزام لگا دیا انہوں نے, آج کی تاریخ سے کچھ بھی نہیں ملے گا ان کے بھائی کو. نہیں ایسا نہیں, غلطی کسی سے ہو گئی تو اس کی وجہ سے آپ اس کی خوراک بند کر دیں, آپ ایسا نہیں. انہوں نے جب یہ آیت سنی اس کو اللہ تعالیٰ بالکل ہمیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے, اور اس کے بعد انہوں نے جاری کر دیا جو کچھ دے دیتے. میں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہاز سے بھی میرے بارے میں پوچھا تھا, جب پوچھا تھا بریرہ سے اور فنا فنا سے, تو زینب بنت جہاز جنہوں نے آ کر کے ابھی باتیں پڑھا آپ نے میرے بارے میں کیا کیا کھڑی کھوٹی سنائی تھی, ان سے ہی پوچھا اللہ رسول نے میرے بارے میں کیا کہا تمہارا کیا, تم نے کیا دیکھا ان کے بارے میں, تم کیا جانتے ہو ان کے بادشاہ کے بارے میں, ان کا اللہ رسول میں اپنی کان کو محفوظ رکھتی ہوں اور اپنے آپ کو میں محفوظ رکھتی ہوں, میں کچھ نہیں کہنا چاہتی میں ماں علم تو ان کے بارے میں مجھے خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یہی وہ تھی جو میرا مقابلہ کیا کرتی تھی. اگر متحرات نگر کی میں مقابلے پر تھی تو یہ زین رضی اللہ تعالیٰ تھی, لیکن مرا اور تقبے والی تھی, شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا اور ان کی بہن الٹے ان کی طرفداری میں کیا پڑ گئی. اس کو ہمرا بنت جہاز کہتے ہیں نا, ہمرا بنت جہاز وہ کافی کے اندر شامل ہوئی تھی, لیکن جن جو اصل مسلموں کی بیوی تھی سوگن تھی وہ اس میں نہیں پڑی. انہوں نے یہ جملہ کہا جی معلوم تو اللہ خیرن, اس سے معلوم ہے عورتوں کی تعدیل کا اعتبار ہے. دوسرا استقلال یہاں سے ایک آدمی اگر کسی آدمی کا تذکیہ کر دے تو کافی ہے. ابھی باب آج میں نے کہا مستقل باب آگا, تو ایک آدمی کا تذکیہ کرنا بھی کافی ہے. ابو جمیلہ کہتے ہیں ایک بار مجھے ایک منبوذ مل گیا, وہ بچہ جس کی ماں اسے کہیں ڈال کے چلی گئی تھی لقیت لاوارث بچہ مل گیا مجھے. جب عمر رضی اللہ کو مجھے دیکھا تو کہا اصل غویر و ابو سن, سمجھ کے لینا بچے کو. میں نے بچہ لے لیا تو اور حضرت عمر کے پاس گیا تو انہوں نے کیا کہا اصل غویر و ابو سن, کیا مطلب ہوا انہوں نے, کیا مطلب اصل غویر و ابو سن؟ غویر تصویر ہے غار کی اور وہ اس کی معنی مشقت پریشانی, کبھی چھوٹا غار بھی مصیبت بن جاتا ہے, کبھی چھوٹا غار بھی کیا بن جاتا ہے مصیبت بھی بن جاتا ہے. یہ اصل میں عربی کی مثل ہے, مثل جانتے اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو آدمی کہیں پر جا رہا تھا ایک آدمی, اور راستے میں پناہ لینے کے لیے بارش وغیرہ سے غار میں پہنچ گیا. معلوم ہے غار کے اندر یا تو کوئی سانپ بیٹھا تھا یا اس کا کوئی دشمن بیٹھا ہوا تھا, موقع پا اس نے قتل کر ڈالا. آئے تھے کس کام کے لیے غار میں؟ بچنے کے لیے, اور الٹے وہیں پر جو ہے ان کی شامت آ گئی. تو یہ مسل بن گئی کہ آدمی ایسی جگہ جہاں سے معمول ہو وہیں سے دھر لیا جائے, وہیں سے پکڑ لیا جائے. کہا جاتا اصل غویر ذرا بچ کے رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے ایسی, سمجھ گیا؟ وبال جان اس کو لینا کیسے بن جاتا ہوں ہمیشہ. بلکہ ان کو شک ہوا میرے بارے میں, ذرا سا گھما پھرا کے ہم سے ان کو شک ہوا میرے بارے میں کہ ایسا تو انہیں کا بچہ ہو, اور اس کے بعد لا کر کے کہیں ڈال دے, خود ہی اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں, خود ہی اٹھا کر کے لے کے آ رہے ہیں تاکہ حکومت کی طرف سے اس کے گزارے کے لیے بھی ملے گا کچھ, کہ میں کفالت کر رہا ہوں تو حکومت اس کی کفالت کے عوض مجھے کچھ دے گی. تو بچہ کسی اور کا نہیں لاوارث تھا, انہی کا بچہ ہو سکتا ہو, اور اس طرح اسے شو کیا کر رہے ہیں, یہ لاوارث بچہ مجھے ملا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اصل غور سوچ سمجھ کے کیجیے گا, کہیں ایسا نہ ہو مصیبت پڑ جائے اس کی وجہ سے. تو اشارہ سمجھ گئے وہ ابو جمیلہ, کان نہ ہوئی اتنا ہے منی صاحب کو جھلک رہا تھا اس کچھ ملے سے کہ مجھے متہم سمجھ رہے تھے کہ میں کچھ ہے مسئلہ کچھ اور دکھا رہا ہوں کچھ اور. تو میرے قبیلے کے جو سردار نے کہا کہ یہ نیک آدمی ہے ابو جمیلہ. کیا کہا انہوں نے؟ ابو جمیلہ نیک آدمی ہے. کہا اچھا ایسا ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ اچھا ایسا ہے, ادھر جا کو لے جاؤ بچے کو آنے نہ پکا دوں, باقی اس کا اخراجات اس کے سارے میرے ذمہ ہیں, لے جائیے باقی. آپ کتنے لوگوں نے کہا تھا نیک آدمی ہے؟ ایک آدمی معلوم ہے, ایک آدمی کا رسیہ کافی ہے. یا تو کسی کی تعریف کرنا ہو تو آدمی کو صاف تعریف نہیں کرنا, کہ آپ کہہ دیں کہ آصف فلاں میں سمجھتا ہوں فلاں صاحب ایسے ہیں, اگر ضروری تعریف کرنا ہو تو ایسے ہیں. ولا ازکی اللہ, اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی تذکیہ میں کون کرنے والا ہوتا ہوں, اگر جانتے ہیں آپ تو اس طرح بات کی, ورنہ کسی کے بارے میں تعریفی کلمہ صاف تھا کہ بہت اچھے آدمی ایسا ویسا تو نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ اسی کے حق میں ناانصافی کر رہے ہیں. آپ آدمی کے اندر کبر و غرور پیدا ہو جائے گا اس آدمی کے اندر, تو کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی آپ کی تعریف نہیں کرتا منہ میں تو ناراض بھی نہ ہوئی, یار آپ کے غیر موجودگی میں آپ کی تعریف کرتا ہوگا ایسا انسان. یا تو مد کے اندر اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, یا حضرت والا اور فلاں جانے کیا کہ القاب اداب گائے لگا دی جن کے ساتھ, تو کسی کی مد میں اتنا بھی نہیں صحیح ہے. جتنا معلوم اتنا کہیے آپ. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي موسى بن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يثني على رجل يصلي في مسجد. ایک آدمی کو آپ نے سنا کہ بہت لمبے لمبے اس کی جو ہے تعریفات کر رہا ہے, فرمایا آپ نے سنت اس کو برباد کر دیا اس آدمی کو, کمر توڑ دیا آپ نے اس آدمی کی سنت کو. کیا ہو گیا مولانا صاحب, بہت تعریف کرتے ہیں مولانا کی لوگ, کیا جی کیا سلام ہے, چلیں تو بچوں کے بلوغ کا مسئلہ, بچوں کی شہادت کا مسئلہ, بچہ اگر گواہی دے تو اس کا حکم کیا ہے. مغیرہ کہتے ہیں 12 سال کی عمر میں بالغ ہو چکا تھا میں, عورتوں کا بلوغ یہ حیض سے معلوم ہوتا ہے. حسن بن صالح کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پڑوسن ہماری ہے, جی ہاں, جدتن دادی اماں ہو چکی ہے 21 سال کی, تو ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے 21 سال کی عمر ہے, اور کیا ہو چکی ہے وہ, ہاں دادی بن چکی ہے, انہوں نے دادی نانی بن چکی ہے, انہوں صاحب کیا بن چکی ہے, نہ 21 سال کی عمر میں نانی بن کیسے بنے گی انہوں صاحب, کتنے سال میں اس کی شادی ہوئی ہوگی, اگر 9 سال میں اس کی شادی ہوئی تو 10 سال میں کیا ہو گیا, اس کی بچہ پیدا ہو گیا, اس کی بیٹی پیدا ہوئی 10 سال میں, اس کی 9 میں بالغ ہوئی شادی ہوئی, اور اس کے بعد 1 سال میں بچہ پیدا ہو گیا, اس طرح سے کیا 21 سال کی عمر میں کیا ہو گئی یہ دادی نانی بن گئی ہے, تو 21 سال میں نانی بن گئی تھی, ابھی آپ لوگ کتنے 21 سال کے ہونا صاحب, ابھی والد بھی نہیں بنے, تو 9 سال کی عمر میں بھی عورتیں بالغ ہو سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں عورتیں 9 سال کی عمر میں عورتیں بالغ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں سر؟ ہاں بالکل, یہ جدہ ہونے کا مطلب 9 سال کی عمر میں بلوغت ہونا سر. عائشہ رضی اللہ شادی کب ہوئی تھی, 9 سال کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے, شادی 6 سال میں, رخصتی 9 سال میں ہونا سر. کیا ماشاء صاحب آنا چاہتے ہیں, آپ کو یہ حدیث میں نے ان سے سنائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تاریخ سے حد فاصل ہے, 15 سال کے لوگ بالی مانے جائیں گے, اس کے کم عمر کے لوگ بالی نہیں مانے جائیں گے, یا جو 15 سال کے ہو چکے ہوں ان کا وظیفہ مقرر کر دو. حاکم مدعی سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس گواہی ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد مدعا علیہ سے قسم کی نہ بتائے گی. قال اهل دوسرے سے کہا قسم کھاؤ تم. قال قلت يا رسول الله إن لم يحلفه ويفسخ بماله. قال فأنزل الله عز وجل من الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. باب اليمين على المدعي عليه جی ہاں, قسم کھانا یہ مدعا علیہ پر ہے, چاہے اموال کا مسئلہ ہو چاہے حدود کا مسئلہ ہو, مدعا علیہ یہ قسم کھائے گا. فرمایا یا تو تم گواہی لاؤ دو یا یہ قسم کھائے گا مدعا علیہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ابو الزناد نے مجھ سے گفتگو کی شہادۃ الشاہد من مدعی, کہ اگر مدعی کے پاس 2 گواہ نہیں ہیں اور وہ ایک گواہ لاتا ہے دوسرے گواہ کسی کے پر مدعی قسم کھا لیتا ہے, انہوں نے مطلب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس 2 گواہ نہیں ہیں تو ایک گواہ اس کے پاس ہے تو ایک گواہ لائے اور اپنے اور ایک گواہ کے پر کیا کرے خود کیا کرے وہ قسم کھا لے تو کافی ہوگا نہیں کافی ہوگا. فقلت تو میں نے کہا کہ آپ اس نے ایسے کیسے کافی ہو جائے, قرآن کیا کہتا ہے دو مرد گواہ لے کر کے آؤ, دو نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں لے کر کے آؤ. تو میں نے یہ آیت سن کر کے بتایا انہیں اگر ایک شاہد گواہ اور ایک قسم سے کام چل جاتا تو یہ خامخواہ تو عورتوں کو ڈھونڈنے کا حد کیوں جاتے ہیں. اگر کام چل جائے اس سے کہ ایک گواہ اور ایک قسم کھا لے مدعی, تو پھر یہ کیا ضرورت تھی جا کر کے ڈھونڈے تھا دو عورتیں لے کر کے آئے, کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو کیا کہنے کا مطلب تھا, یعنی ایسے نہیں چلے گا. چلیں پڑھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا فیصلہ کس کے بارے میں کیا ہے؟ مدعی مدعالیہ کے بارے میں, مدعالیہ کے بارے میں. اس سے معلوم ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے یہاں پر اس سلسلے میں یہی ہے کہ قسم صرف کون کھائے گا؟ مدعالیہ, مدعی ایک گواہ لے کے آئے یا قسم کھا لے تو کافی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک تو قرآن کی آیت کا ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے, لیکن ایک حدیث دوسری موجود ہے, دیکھیں آپ صحیح مسلم کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان رسول اللہ قضا بیمین وشاہدین, ان رسول اللہ علیہ وسلم قضا بیمین وشاہدین, صحیح مسلم کی روایت ہوں سر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمین اور ایک شاہد پر فیصلہ سنایا ہے. اب کیا کہیں گے مولانا صاحب, کیا کہیں گے سے آپ کہ اگر اس طرح سے گواہ نہیں کوئی مل پا رہا آدمی کو تو ایک کی گواہی دینے پر وہ قسم کھا لے تو اس کی طرف سے کافی ہو گئی. ٹھیک ہے مولانا سر, امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے گھر سے یہ نہیں معلوم ہوتی ہے, لیکن صحیح حدیث ملنے کے بعد آپ کہیں کہ راجے برال یہی ہے جو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے. لقي الله وهو عليه رضوان ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم ثم تلك الاشهد اشهد ان ليس قال الينا فقال ما يحدثكم عن رب الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق صدق لقي نزلت ان كان بيني وبين مجر خصومه في شيء فقسمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهدان او يمينه فقلت له انه لن يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه رضوان فانزل الله تسليك ذلك ثم اقترى هذه الايه کسی نے کوئی دعویٰ پیش کیا ہے کسی پر کوئی چوری کی یا کسی طرح کی یا زنا کی تہمت لگائی یا قتل کیا ہے تو اس نے کہیں گے فوراً اب یہیں گواہ ہونا چاہیے آپ کا, اسے موقع دیں گے جاؤ گواہ ڈھونڈ کر کے لاؤ, موقع دیا جائے گا اس آدمی کو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي سعيد عن هشام قال حدثنا عكرمة عن عباس بن ابي الله قال عن هلال بن اميه قال ما يقال عند النبي صلى الله عليه وسلم شريك بن زهره قال النبي صلى الله عليه وسلم البينه البینہ دیا گواہ لے کر کیا ہوتی یا ورنہ پھر تمہاری پشت میں بیوی پر یا فنا پر شریک میں سامنے تہمت لگانے کے نتیجے میں کیا تمہاری پیٹ تیار رہنا چاہیے کوڑے لگنے کے لیے؟ سو کوڑے وہ بھی سو کتنا ہوتا؟ 80 کوڑے. کیا اللہ کے رسول کوئی اپنی بیوی کے پاس دے کر غلط آدمی جائے ڈھونڈ کے لاؤ دیکھو تم لوگ سب کیا کہا آدمی نے؟ ایسا کلم بات آ رہی کہ آدمی دیکھ رہا ہمارے گھر بیوی سب دوسرا آدمی ہے جب پڑوسی کو بلا کے لاؤ دیکھو اور تم بیچو اس طرح سے تب تک وہ طرف چکر ہو جائے گا آدمی. اللہ تو فرمایا میں نہیں جانتا, نظام قاعدہ یہی شریعت کا ہے, باقی آپ کی عقل میں کیا رہا مسئلہ دوسرا ہے. شریعت کا نظام جو ہے قاعدہ ہے وہ یہی ہے کہ اب تم گواہ لے کے آؤ, چار گواہ ہونے چاہیے تب ٹھیک ہے, ورنہ چار گواہ نہیں لاتے ورنہ بھی تیار رہو. اس کے بعد پھر مسئلہ بڑا مشکل ہوا, یہ تو قرآن پھر لیان کے جو حکام ہے بناتے ہوئے قرآن کے اندر. رجل على قول مالك بطريق يمنعه منه إلى السبيل ورجل لا يرجل لا يبادر إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريده وقال له دنیا کے لیے بحث کر رہے ہیں مل رہا دنیا مل رہی ٹھیک نہیں مل رہی ہے تو وفا نہیں کرتے ہیں. حيثما وجبت عليه اليمين یا ایک مسئلہ ہے کہ مدینے کے اندر قسم کھلانا ہو تو آپ میرے رسول کے پاس لے کر کے جائیں, مکے میں قسم کھلانا ہو تو بین رکنے والے مقام لے کر کے آپ جائیں, کسی جگہ بستی میں قسم کھلانا ہو تو جامع مسجد میں لے کر کے جائیں آپ. تو یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو ایک جگہ سے کہیں اور لے کے جائیں, چلو وہاں قسم کھاؤ کسی شخص کو, جیسے ہوتا ہے اثر کے بعد قسم عام مسئلہ ہوتا ہے, ایسے ہی جگہ کر کے آپ یہاں سے وہاں چلیے. کہ ہم غیر رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ مدعا علیہ سے قسم کھلائی جائے گی جہاں اس پر قسم واجب ہو رہی ہے, یہاں سے وہاں چلو ایسا نہیں کیا جائے گا, چلو ممبر نبی پر چلو حتیم اور اس کے درمیان رکن اور مقام کے درمیان ایسا نہیں کیا جائے گا. تو مروان نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کیا کہ آپ ممبر نبی کے پاس کی قسم کھائیے, انہوں نے کہا میں تو یہیں قسم کھاؤں گا, میں وہاں نہیں جاؤں ممبر رسول, میں یہیں قسم کھاؤں گا, اور قسم نے کھانا شروع کر دیا. مروان دیکھ رہے ہیں لگن کا شاہدہ کا دوالا یا یہ قسم کھائے گا بھی یا چلیں گے ممبر کے پاس, اللہ سے نہیں فرمایا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے یہاں پر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اس طرح سے تحویل کہیں کریں کہیں اور لے کر کے جائیں ایسا نہیں کیا جائے گا. بہرحال اس طرح کی روایتیں موجود, ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کی تغلیف کے لیے آپ اس کو ایسی جگہ لے کر کے جا سکتے ہیں. سن لیں مولانا صاحب روایت, بس جابر رضی اللہ تعالی عنہ مرفون روایت ہے, لا يحلف احد عند منبر هذا على يمين آدم ولو على سواك افضل الا تبوء مقعده من النار. اور جو قسم کھانے کا مسئلہ اور ہے, ممبر نبی کا قسم کھاتا ہے تو ایسا آپ نے ٹھکانا کہاں بنا لے سیدھے جانو, چاہے چھوٹی چھوٹی چیز پر قسم کھاتا ہے. اسی طرح سے یہ امام مالک کی موطا ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے, ابن حزمہ نے تصدیق کی ہے. اسی طرح دوسری حدیث ہے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, من حلف عند منبر هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله من صرفا ولا عدلا, اخرجه النسائی ورجاله كذاب. ان سے معلوم ہوتا ہے یہ مقامات جیسے ہیں جہاں قسم کھانا زیادہ گناہ کا باعث ہوتا ہے, جہاں قسم کھا رہے آدمی وہاں جا کر کے اور ڈر جائے گا آدمی. ابھی بھی ہو سکتا ہے قسم کیا کہتے ہیں میں جھوٹ کہہ رہا تھا قسم نہیں کھاؤں گا میں, تو کچھ بڑی چیزیں جو ہوتی ہیں عام عمر ہوتے ہیں ان میں اگر کہیں سے کہیں لے جایا جائے قسم کھلانے کے لیے تو صحیح ہے, صحیح ہے تاکہ آدمی ڈر لگے اور ہو سکتا ہے وہاں قسم نہ کھائے. تو قسم کون کھائے گا اس کے لیے قرآن دادی بھی ہو سکتی ہے, کئی لوگ قسم کھانے والے موجود ہیں تو قرآن دادی ہو سکتی ہے. لقد اعطي بها ما لم يعطى روایت پہلے آدھی کے انسان قسم کیسے کھلائیں گے, کیا صیغہ ہوگا قسم کا؟ یحلفون باللہ اللہ کی قسم, سب میں یحلفون باللہ ہے, اللہ کی قسم کھائیں. باللہ ہے تلّہ ہے واللہ ہے یہ سارے صیغے ہوتے ہیں. غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے ہیں. فأدبر رجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جگہ واللہ لا ازید قسم کس لائیں گے اللہ کی قسم واللہ. یا قسم کھانا ہے تو اللہ کی ورنہ پھر خاموشی قسم نہ کھائیے. یا پہلے آدمی کے پاس مدعی کے پاس گواہ نہیں تھے مدعا علیہ نے قسم کھا لی بعد میں اسے گواہ مل جاتے ہیں گواہی لا کر کے پیش کرتا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ جو فیصلہ ہونا تو ہو گیا آپ تو چاہیے ختم مسئلہ ہے. یا اس کے حق میں دوبارہ فیصلہ کریں گے آپ؟ یہ مسئلہ ہے یہاں پر کہ اگر کوئی گواہی لا کر کھڑا کر دیتا ہے یمین قسم مدعا علیہ کی قسم کے بعد. یا کہ حقیقت کے خلاف کوئی فیصلہ اس فیصلے کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی سے کیا معلوم ہوتا ہے حقیقت کے برخلاف کوئی فیصلہ ہو گیا اگر تو فیصلے کا اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ پر میں آپ نے اب لینا چاہو لے چھوڑنا چاہو چھوڑ دو آگ دے رہا ہوں میں پر حقیقت کے برخلاف فیصلے کا اعتبار نہیں ہے. لہذا اب گواہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ اس کے حق میں ہونا چاہیے. بدلیں گے یا نہیں بدلیں گے فیصلہ بدل دیا جائے کیونکہ اصل حق جو ہے حق ہے. یہاں بینا عادلہ عادل گواہ یہ یمین ظاہر ہے جب بینا لے کر کے آ رہا ہے تو قسم اس کی صحیح سے جھوٹی تھی جھوٹی قسم تھی اس آدمی کی. زیادہ بینا عادلہ یہ یمین فاجرہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے ان کو مقدم کیا جائے. ایک منٹ کا موقع دیں گے میں نے سر کافی دیر سے.